TRT GAP Diyarbakır Radyosu sunar. Yöremizden. Günaydın değerli dinleyenler. Bugün 11 Mart Cumartesi. Radyo başında bizimle birlikte olan tüm dinleyenlerimize güzel bir gün dileklerimizle bugünkü programımıza başlıyoruz. Program yapımcılarımız Soner Emre, Arzu Yortçu ve Ayşegül Anık. Teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar ve program sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Saat 13'e dek sürecek olan birlikteliğimizin ilk müziğini sizlerle buluşturuyor. Daha sonra da iletişim numaralarımızla birlikte program akışımızda bugün neler var kısaca değineceğimizi hatırlatıyoruz. Programımızda müzik akışında ilk sırada İbrahim Tatlıses var ve dinleyeceğimiz eser Tabip sen elleme benim yaramı. Beni bu dertlere salanı getir. İbrahim Tatlıses ve Saçlarını Yol Getir. Thank you. Sevgili dinleyenler, 3 saat sürecek olan Yöremizden programında duygu, düşünce ve önerilerinizi bizimle paylaşmak isterseniz, her zaman olduğu gibi yine iletişim yollarımız aracılığıyla yanınızda olacağız sevgili dinleyenler. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarına gelince, yöremizden@trt.net.tr elektronik posta adresimizden bizlere ulaşabileceğiniz gibi, Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarından da paylaşımlarınızı iletebileceğinizi artık biliyorsunuz. Unutan veya bizleri yeni dinleyenlerimiz için iletişim numaralarımızı yineleyelim. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama butonuna TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda anında resmi sayfamıza erişebilirsiniz. Yöremizden sayfasında iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Twitter kullanıcısıysanız eğer arama motoruna küçük harflerle TRT Radyo GAP yazıp mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Telefonla iletişim kurmak isteyen dinleyenlerimiz için telefon numaralarımızı da hiç bekletmeden hemen paylaşalım. 0412 alan kodu Diyarbakır'ın 223 10 60, 223 10 62 ve 223 21 63 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Sevgili dinleyenler, iletişim adreslerimizi paylaştık. 3 saat sürecek birlikteliğimizde hangi konu ve konuklarımız olacak dilerseniz kısaca onları da hemen sizlere aktaralım. Birazdan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'ndeki uzman konuğumuzdan bölgemize ilişkin son hava tahminlerini alacağız. Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden de karayollarındaki son durumu sizlerle paylaşacağız. Adıyaman ve Bingöl gündemlerini TRT muhabirleri aracılığıyla sizlere aktaracağız. Sevgili dinleyenler, ilk konu başlığımız bahar alerjisi. Bu konuyla ilgili detayları bizlere aktaracak olan uzman konuğumuz Diyarbakır Memorial Dicle Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Hasan Turan. Hemen sonrasında Elazığ'a uzanacağız sevgili dinleyenler. Aile ve Sosyal Politikalar Elazığ İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu faaliyetler hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Elazığ İl Müdürü Suat Genç telefonla konuğumuz olacak ve kendisinden bilgiler alacağız. Şanlıurfa'da yeşil ay haftası bir ay uzatıldı. Bu konunun detaylarını bizlere aktaracak olan uzman konuğumuz Şanlıurfa Yeşilay Şube Başkanı Muharrem Çelik olacak. Ve inanç dünyamız köşemizde bu hafta konuşacağımız konu başlığımız Kur'an-ı Kerim'de kadın. Hadisler ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ışığında bu konunun detaylarını bizlere aktaracak olan uzman konuğumuzsa Kayapınar İlçe Müftüsü Mehmet Sırrı Şık olacak. Ve geçmişten günümüze köşemizde Cuma Kara Aslanı Tema Vakfı temsilcisi Cuma Kara Aslanı konuk edeceğiz sevgili dinleyenler. Bingöl'ü soğuk çeşme kavurması ve yemek kültürü hakkında bizlere detaylı bilgileri aktaracak olan konuğumuz. Ve programımızın son yarım saatinde Türk sanat müziğinin en seçkin eserlerini sizlerle buluşturacağımız Bir Tel Bir Nefes köşemizde her zaman olduğu gibi bu haftada Diyarbakır Devlet Korosu Ses ve Saz Sanatçıları, TRT Çocuk Korosu eğitmenleri ve öğrencileri hep birlikte stüdyomuzda olacaklar ve birbirinden güzel Türk sanat müziğinin eserlerini sizler için yorumlayacaklar ve bu köşemizi de kaçırmamanız dileklerimizle programımıza müzikle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Zerrin Özer'i konuk ediyoruz şimdi de ve dinleyeceğimiz eser Son Mektup.